दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान है हो साथ मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। सपना सजा दिया पहली नजर में ही, तुझे अपना बना लिया है। यही आरजू हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने, मेरी दुनिया है भी नहीं। आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, सांसों में तेरे जिस्म की खुशबू बिखर गई। हर जगह रात दिन प्यार से मैं जाने मन तेरा नाम लूं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं।